第一段 Alef Lechu Vena'ale El Har Adonai El Bet Elohe Yaakov Bet Yaakov Lechu Venelcha Be'or Adonai Lechu Nashira L'Adonai Ki El Gadol Adonai U'melech Gadol Al Kol Elohim בואו, נגילה לפניו, ונודה לו בכל לבבינו, כי הוא אלוהינו, ואנחנו עמו, וצאן ידו.